أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسو دواد برنامجك هدي ردا جمعها او تدبات كيبا مانتا او كلاات كما قشان ورباهنت اسلاميك اه اي الفرقان اهلا ببرنامجك وحنو كسو قادونا موضوع مهم اه او كهد لي حالة مركاسي تاغن اما با ارمو اقرسون او اي مهم تاهي ان بلشدا الله سو بندقو هدو الله اود له دونا وحان مانتا برنامجك كو ايجي دونا halka ay marayaan hawlaha gurmadka abaaraha ee ka socda wilayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxaana barnaamijka martii inoogu ah oo naga qayb galaya sheekh xasan yaquub cali iyo nabadoon abdullahi ansari oo labaduba kamid ah gudiga gurmadka abaaraha ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. سيداتكم مقشان هرودعا وحن برنامج كمان تا كو ايجيناه الرن مهم اه qadiyad taabanaysa ama xiriir la leh qof walba waa hawlaha gurmadka abaaraha ee ka socda wilayaadka islaamiga ah inta aanan toos u gelin falanqaynta iyo xogta aan ka doonayno gudiga waa warbixin guud oo dulmar iyo iftiimin u ah mowduuca barnaamijka tan iyo markii ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ku dhawaaqday gudiga gurmadka abaaraha waxaa si dardar leh ku socda adeegyo isugu jira raashin qaybin iyo biyo dhaamin dhammaan wilayaadka islaamiga ah waxaa ka howlgalaya gudiga iyo sidoo kale hay-adda caanka ah ee al-ixsaan oo iyana ah hay-adda hoos tagta xarakada mujaahidiinta ash-shabaab degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee wilayaadka islaamiga ah waxaa ka soo yeeraya fariimo oo qiiro leh oo ay dadku warbaahinta la wadaagayaan kadib markii wax la gaarsiiyey waxa weeye waxaan ahay dadkii diinsoor ka soo qaxay rafaad gaaji silac meesha nagu laaysay alxamdulilah rabbi walaayada markaan u nimid qaabilaad wanaagsan sharaf leh markaan anaga u nimid biyo iyo wax kastaana la soo nagu soo dhoweeyey meel degnaan la sii xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa xooggeeda isugu geysay howlaha gurmadka ah tan oo muujinaysa in sideeda loo dhaqangeliyey bayaankii abaaraha ku saabsanaa ee uu bil ka hor jeediyey afhayeenka sheekh cali maxamuud raageshe cali dheere maamulada walaayadka islaamiga ah waxaan faraynaa inay xil dheeraad ah iska saaraan garab istaagga iyo u kaalmaynta danyarta ay abaaruhu saameeyeen waxaad moodaa in xarakada mujaahidiinta ash-shabaab iyo dowladda federaalka ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin gurmadka abaaraha inkastoo ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab xooggeeda isugu geysay sidii dadka loo badbaadin lahaa ayay dhanka kale dowladda federaalka waxay xooggeeda isugu geysay doorashooyinka iyo xafladaha tamashleynta ah ee loogu ciyaarayo dadka hadba xildhibaanimada loo doorto oo baajimaan leh oo u tartamayo loo tartamo baraha internetka waxaa toddobaadyadii tagay aada uga muuqday sawiro laga soo qaaday howlaha gurmadka ah ee ka socda wilayaadka islaamiga waxaana marar badan la arkayay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta ash-shabaab oo dhabarkooda ku sida raashinka dadka loo qaybinayo inta haddaan ku dhaafno ee warbixintaasi sida kooban guud marka u ah waxaan toos u gelaynaa barnaamijka waxaana nagala qayb galaya oo haatan nala jooga sheekh xasan yacquub cali nabadoon ansaarina goordhow ayuu soo gelayaa hase ahaatee sheekh xasan ku soo dhawow barnaamijka diiradda jimcaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال سبحانه وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلهي بام هدل كدب وكدوهي جزاكم الله خيرا وربهنت اسلامي الفرقان وامهد علينا فرصه انقالقه هاي سيسي قدق ابارها حركه شباب المجاهدين ان ما ارتي اي كغه هدلان غرغارك كسوده دمان ولايات اسلاميه صوماليا ادي ادن كغه هدلان وما سنتي واتاي marka hore waxaad warbixin guud inaga siisaa goorta aad bilowdeen shaqadan gurmadka ee abaaraha jazaakallahu khayran guud ahaan markii abaaruhu ay ku dhufteen dhulkeena Soomaaliya khaasatan wilayadka islaamiga ee xarakada mujahideen ay xukunto xarakadu waxay magacaawday guddi la yiraahdo guddiga abaaraha حركة شعب المجاهدين وحانا كل واقعي أفهيين كقود حركة شعب المجاهدين شاعلي حفظه الله ورعاه وحانا قد قال لما عابي اللبذي بشي لحاد كون أفر بغول أفرتن السدح جماد الآخر أيال لما عابي كدب قد قال مركا لما عابي وغهرين تي سل السديدي بشي لحاد guddiga wuxuu bilaabay shaqadiisi labadeeba la magacaabay sideedii wuxuu bilaabay shaqadiisi guud ahaan wuxuu kormeer ku kala bixiyay walaayadka islaamiga ah laga soo bilaabo xarar dheere ilaa jubbooyinka si loo qiimeeyo xaaladda abaareed ee ka jirta walaayadka islaamiga ah xaddiga abaaraha intuu la eg yahay si loo qiimeeyo guddiga loo kala diray qiimeyn iyo warbixin fadhiga rasmi ah dhameystiran ayaa laga keenay walaayadkii wala la soo kulmay dadkii shacabiga hawla dhaxmaray kadibna waxa la magacaabay gudiyo heer walaayo ah ama heer gobol ah oo qaban doona shaqada hoose iyo gaarsiinta raashinka ayaa la magacaabay isla maartay bishaas 28-keedii goorma ayay marka idin bilaabatay ama waa xilligi markii ugu horeysay ee raashin qaybinta la bilaabay waxaa qaybinta raashinka ugu horeysay la bilaabay 22-ka ee isla bisha lixaad ayaa raashinki ugu horeeyay la bilaabay waxa inta ka horeeyay markii macluumaadka la jamciyay waxaa gudigu iska xil saaray inuu aruriyo tabarucaadkii iyo runtii dadka muslimiinta ahaa iyo guud ahaan xarakada shacab mujahideen sahmiga ugu tala gashay ee la tacaalida iyo u gargaarida shacabkeeda ayaa na soo gaaray 22-kii ayaan bilownay dhammaan walaayadka islaamiga ah inaan ka qaybino raashinka waliba feeska koowaad ayaan bilownay 22-kii bishii 6aad ee 1443 hijriga markuu ahaa alhamdulillah maalintaas iyo maanta waxaanu ku jirnay qaybinta raashinka ayaanu ku jirnay feeskii koowaadna wuxuu soo gabagabobay 24-ka bishii 8aad ah 1443 rajab ayaa feeskii koowaad soo gabagabobay isla 25-kiina waxaa bilowday qaybintii feeskii labaad ayaa bilowday alxamdulillaah shaqaduna sidii la rabay u socota waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo kow allah subxaanahu wa ta'ala u suurgeliyay hawsha tan weyn in loo istaago kadibna ay qabsoonto mahadda ilaahay kadib waxaan u mahadcelinaynaa xarakadeenni guud iyo qiyaadadeeda sare oo iska xilqaantay mashruuca kan iyo gurmadka kan iyo maarti gargaarka iyo garab istaaga ballaaran ee intaa leeg iska xil saartay ee guddi qabanqaabisay ee hanti iyo qarash ku bixisay waxaan kaloon u mahadcelinayaa dhammaan dadka muslimiinta ah tujaarta muslimiinta ah ama qaybaha kala duwan ee mujtamaca muslimka ee Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ka qaybgalka ay ka qayb galeen halganka iyo u gurmashada walaalahood muslimiinta ah ayagona waxaan rabaa si gaar ah haqiiqatan anagoo maanta guddiga afkiisa ku hadlaya ka guud mujaahidiinta aan ku hadlay inaan u mahadceliyo dadka muslimiinta ee la garab istaagay walaalahood dhibaataysan inay abaarta kala baxaan jazaakallah wayahay waxa la isweydiin karayaa magaalooyin intaas la eg iyo tuulooyin جغرافي أهان دادكو أي قرانو يان من بارتماها الصوماليا إلا ماشا أقودن بيسكو فرطة الصوماليا وحل قارسيو وح سهلن ما أهان مركا أذينكو آنن هادا قليوكالي أو ديبادا أها أجانب أها آنن كوحرنين سيدا دولة دها قار سيدين كسورة قشي إن قرمت كاسي آد قارسيسان بلشدا جزاكم الله خيرا أرطى إلهي باسورة قلي سبحانه وتعالى تنكلا دونيدو وحيمان تمريسا حل أي كلا كافتونت حل أي كلا كافتونتو أي مريسا مجتمعات كو يوسكو تشادان لقالو هو ذكو تشادان حوقو ذكو تشادان قرشدو ذي أقونتو ذي علمو ذكو تشادان أي مريسا فضودين تألو فضودي كدب أنغو كاشانينا maamulkeen mujaahidiinta ee bariga Afrika ee xarigga Soomaal mujaahidiin ee runtii gacanta ugu weyn ka geystay mashruuca kan una taagan had ila laana u taagan ee dacmiga ku bixinaya ama qarash gareynaya dadka muslimiinta sidoo wax loo gaarsiin laha iyo dadka aynu ku dhaxnool lahay muslimiinta ee guud ahaan ayoon kala har lahayn culimo iyo maaratay geyrkeeda iyo ganacsato iyo haween يعني لما أنت خيرك جعل أنقوك هالشنين بعد الله أي مشروع أنت هلأك ينسو رجلي رنتي هي إذا عالمنا ما كاشنه أو قارة معرتي كفرها ما كاشنه إلهي بان كاشنه ثم ددك يجا بان اعتماني بعد الله سبحانه وتعالى إمام ملكيني قيمها له مركز أنت مركز نسكو درسني أسهل قاني الله نعم بريني وحنسو رجلي mashruucan ba had weyn leh laga soo bilaabo koofurta mudug ila jubooyinka inaan dadka muslimiinta u gurmanana waa noo soo galay ilaahay baan ku mahsan subhanahu wa ta'ala wa tahay shaq xasan waxaad inooga waranta tayada raashinka aad qaybinaysaan waa noocay raashinka aan qaybinayno waa raashinka hadda dadka Soomaalidu inta badan isticmaalaan weeye waxaan qaybinayna bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid ayaan qiibanaynay fiiskii hore timir ayaa la jirtay waxa kaloon qiibanaynay biyo oo iyagana runtii aad iyo aad daruuri u ahaa ayaan ka qiibanaynay walaalka islaamiga intaas ayaa hadda si guud yani raashinka iyo waxaan qiibanaynay ay ka koobnaayeen raashin nadiif ah dhiibaynay insha Allahu bi idhnillahi tabaaraka wa ta'aala wixii noo suura gala aan helno oo raashin kale ahna ilaahay idinkii waa gaarsiin doona dadka muslimiinta laakiin nooc raashin hadda feeski hore aan qiibanay feeskan labaad hadda aan ku bilownay raashin hadda aan sheegay wey wahagag waxa ina soo gaaray Cabdullaahi Ansaari ee Nabadoonka balse inta aanan siin dhigaystayaal waxaan dhex muqoranayna barnaamijka diirada jimcaha oo maanta aan ku eegayno halka ay wax marayaan gaar ahaan hawlaha gurmadka abaaraha ee ka socda wilaayadka Islaamiga ah Sheikh Xasan Yaquub mas'uuliyiinta gudiga hadaa tihiin waxa baraha bulshada iyo sawirada ka muuqanayay adinka oo shaqadii ku jira oo mararka qaar raashinkii wax ka xamaalaya dabcan meelo badan oo aan ka qayb gali jiray munaasabad dadka madaxda ah waxa inta badan la arkaa in lagu sawiro dhagaxdhiga iyo shaqooyinka noocaas oo kale ah balse aanay dhididin oo labiskoodii aanu ka saameyn laakiin adinka shaqadii ayaa toos u gasheen dhabarkiini ayaad ku xamaalayseen raashinka marka waa maxay falcelinta aad bulshada kala kulanteen مجتمع مسلم كاين كسو جيت نو حق بين نقوليهين انت هاي انك بضان انا لحمالنو راشين كان باور تلسارنو قفك وايل كان وكالمينو نقاطنو ان وحنبارنو وانا نبي وحكوشي عليه الصلاة والسلام ان اي صدقته قفك مسلم كان لو كالمي اما دا بدي سي ما ارتي اتسارتو ama wuxuu qaadan way aad u qaado baawirkiisa aad u saarto ama wuxuu aalaha wata aad u xambaarto u saarto waxa weey ajir ayaa laga helaa koow anaga waxaan ka dalbaynaa Alla subhanahu wa ta'ala inuu ajir naga siiyo marka labaad la shukri ala alwajib in qof mas'uul ah qofki uu mas'uulku u ahaa u xamaalo u khidmeeyo loor u qaado waxa weey waa waajib asaga saarna way waajib asaga saarna way عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخليفكي لبعض ومضى المسلم كاء أبو بكر كده مبيجي دبر كيس أنتو رشين كحم باري أيه رجع جون أجي ولب أكري مركا ضد النجا نجا خير بدن نجا فضي بدن أيه قبنا خدمة وجهه سيسة مجتمع الله قوانا سواء أمير المؤمنين أيه وحقوق بتي إنه رشين دبر كيس خقاره رير خيارها مسلمين تا مركا ماشي الدجناء وتجو دبكة الأشدو عشان ذي أكريو عشان ذي أوصيو قف كستوا مسلم مع مركا إنه أخذ ما شعب جيسة وواحد ضروري وأنا واحد واجب نقوليهم ويه وطاي أنا سيو مركا وطاي مركا أنا سيو أنا بدون عبد الله أنساري ونسوق جاري جوردو نبدون كسرو برنامج كا كل يربحين أيكاه الرئيسي لكن marka hore bal qiimeyntaada hawshan socota ee gurmadka abaaraha maxay tahay waxaad u soo joogtay abaaro badan waxaad u soo joogtay iyadoo hay'ado shisheeye ay dalkii joogan waxaad u soo joogtay maraxil kala duwan ee soo dhaw bismillaah alhamdulillaah allahumma fi'lna lama tuhibbu turda qawlan wa fi'lan adrarta marka hore waa dhawahay in ilaahi subhanahu wa ta'ala ya mahsan inta markaan ka gudbo إلهي باكم هادسان إنو ماركتاي مقدقي كفايداي ومدى أو إفتين أسو بيحيي وحان رواينا انشيغو داد كان مسلمين تاهي رير صوماليو وداد إلهي سبحانه وتعالى وماركتاي كرم ديري أسيي محاجرة وداد حداي باهن يهين أسلوب سدو حداي درقسن يهين وحيستان ديغسياله aas qodob markaan midba dhinac ka istaago dadkii raashinka loo qaybinay ayagoo ku faraxsan ayagoo duceynayo xarakadii iyo dadkii hawsha waday u duceynayo ayagoo wilaadoodi iyo ragoodi maarta u shaqeynayay ka amar qaadanayo ayagoo maaragta ay aad u xishoonahay buuq iyo qaylo iyo boob iyo maaragta ay waxyaabaha lagu yaqiinay meelaha umada lagu maamuli jiray lagu yaqiinay aysan ka muuqanin wajigooda uu faraxsan yahay aad u asluub badan su'aashooda si qurux badan u gudbisanahay wixii su'aal ahay qabaan ismaqlayo oo ugaasiyadooda iyo maamulka iyo kulli ka maartay maqlahayo dadkaasi ayagoo saasay soo xadireen wa meel meesha labaad waxaa laga qaadanayaa arinta tan bi fadlillaahi wa karamihi een umadan inay isku filan tahay inay isku filan tahay oo ay lagu guuleystay tijaabadii la qaaday in umadan dadkeeda tabaalaysan wax loo qabto in lagu guuleystay umadan isku filan tahay inay gaal iyo cawaantiisa u baahnaayeen ee ay Allah u baahantahay thumma dadka muslimiinta ay u baahantahay arintaasna waa arinta kale oo laga qaadanayo dadku inay heli karaan inay ayaga isticaawinaan inay ganacsatadoodu gurmanayso in maaragtay in walaadi gurmanayso in gudigi gurmanayo waxyaabaha ajaaibta oo umadaan dhexdeeda ka soo baxay bay kamid tahay waxaana xaqiiqan noqotay umadu inay isticaawimayso oo maaragtay in ay isu dabacsan tahay oo dad isku qanacsan oo isjecel tahay oo maaragtay isu garab raaricinayo oo qofkii la yiraahdo dabka ka dansan aanan lagu sameeynin xaraka iyo cid kale iyo aan lala sii sugeynina inta wixii loogu talagalay loo soo wada la sii kaalmaynayo oo dabka loo shiday arintaas waa arin Ilaahay looga mahadceliyo waxaanan cadaatay oo warkii ma aragtay ee gaalada beeniyay inay umadaan umad isku filan tahay diinkeeda iyo kitaabkeeda oo faraha looga qaada kaliya ay u baahan tahay waatay nabadon abdullah ansari ee horudhaca hore barnaamijka waxaan ku soo bandhignay oo aadna loo hadalhaya in dawladda federaalka ay ku mashquushay oo xoogeeda ay isugu geysay ee doorashooyin xil dhibaano ee halka ay wilayadka islaamiga ee xoog la isugu geeyay raashin qaybinta mararka qaar ee meelo kooban waxaa ka dhaca sida ee magaalooyinka muqdisho iyo meelaha la midka ah in ee shirkado wax laga soo qaaday oo kale la qaybiyo bal maxaa farqiga u dhaxeeya ee nidaamkaas ee meelahaas ka jira iyo nidaamka wilayadka islaamiga ah habka raashin qaybinta shisheeyaha iyo maamulada ku daaban dhinaca ay joogan markaan tusaale gaaban ka soo qaado saddex bari baad dadka inta loo yeeraa la cilinayo la lahaa waa isuga raashin baa la idin siinaya maalinkii afraad ba qof kasta waxaa la siiyay saddex combo ama saddex shoodood sida qofba u yaqaano oo qamadi aha la siiyay markaas waliba lagu dhibayo markii la siinayay dhib badan laga gaarsiiyay qaar kood la garaacay qaar la hujumay la handado la cayriyay soona baladweyn ayaa kamid ah tayib een dhinac kale aan ka istaagno dadkii waa loo yeeray waxa la yiri waa laydin qorahaya markuu soo istaagay qofkii waa la qoray magac baa laga qaaday $5 keen baa lagu yiri maxaa goobta adagaysa way markuu shanti dhiibay hadana subaxii dambe loo yimid waxa la yiri shan kala keen maxaa diiwaanka lagu qorahaya waa lagu diiwaan gelinayaa hadaan lagu diiwaan gelin waxa ma lihid subaxii saddexaad baa loo yimid waxa lagu yiri wax la kufsaday iyo wax xalayto dhib ah ma jiraan subaxi afraad sidoo kale yaa la kufsaday wax kale ma jirta kelmad kale ma laha yaa la kufsaday subaxi afraad shanaad lixaad yaa la kufsaday subaxi toddobaad meesha waad ku daahdeene waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay meelo kale la idin geeyo intaasna waxaa daba socdo maamul xumadii iyo sidaas ayagu ay hadda daba socdaan ood arkayso daahirsanayaan oy leeyihiin wax la kufsaday ma jiraan in qofkii mobaylkii laga qaato in gurigii maaragtaa habeennimo loo soo dhaco in maaragtaa wixii yaraayoos meel magaalada ka soo qaraabtay galabtii markuu kaamka soo galahaya la baaro oo la yidhaahdo waa lagu baarahaya war maxaa amnigaagaa la baarahayaa inaad wax wadayo baa lagaa baarahayaa oo xoogaaga yarka ah laga qaato saas lagu xalaashado arrimahaasoo dhan baa u dheeri ah iyo wax kale oo aan la xisaabi karin wayahay waan ku soo labanayaa sheekh xasan yacquub howlahan gurmadka ah ee hadda socda maxay ka bedeleen baad isleedahay culayskii dhanka nolosha ee haystay bulshada runtii wax badan ayuu ka taray biyihii la bixinayay dad magaalooyin iyo tuulooyin ooman ayaa waxaa la gaarsiiyey biyo booyada loo diray maalin kastaa loo dhaameeyaa dadkaasu oon ayaa hayay deegaankan waa ka kici karayeen ama inay barakacaan bay u dhoweyd inay barakacaan meeshooda lagu raashin loogu geeyey biyihii baa meesha loogu geeyey marka wax weyn oo ballaaran oo runtii hadda tiradooda iyo xisaabtooda aanan runtii waqtigan kusoo koobi karaynin ayay ka bedeleysaa qaybinta raashinka iyo biyaha gurmadka abaaruhu ay bixinayaan ee dadka muslimiinta ay gaarsiinayaan maxaa yeelay dadkii barakacayay oo hadda qaxootiga u socday waa istaagay barakac isaga ah waa joogsaday bal iskaba daaya dadkii horay u barakacay gurmadka ka hor tegey ayaa hadda dib u soo laabanaya markay ku gaajoodeen gaaladii ay u tageen hoosta ay ku gaajoodeen oo ay maqleen tuuladii iyo beertii korkeeda in raashin lagu bixinayo dib bay u soo laabteen oo waxaa weeye dib dalkii bay ku soo laabanayaan ana waxa ay halkan ka helayaan oo beertiisa korkeeda uu ku helayo oo guriga tuuladii u degana uu ku helayo ayaa ka fadli badan wax liita oo aan tayo badan lahayn uu ku helaya xerooyinka qaxootiyada ee gaaladu ay leeyihiin marka runtii wax badan wax badan wax badan ayaa runtii abaartii ka bedeshay gurmadkii ay sameeyeen guddiga abaara waata ilaa marka intee ayay soconayaan howlaha ee gurmadka ah gurmadkan wuxuu soconayaa ilaa gurmadkii ilaahay uu ka yimaado subxaanahu watacaalaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa magacyadiisii wanaagsan aan ilaahay ku weydiisanaynaa inuu ilaahay abaarta naga saaro oo ilaahay roobna siiyo oo barako leh ilaahay addoomihiisii dhammaan abaarta maanta haysata ilaahay inuu addoomihiisa ka saaro oo ilaahay noo gargaaro ilaahay noo gurmado oo khasaa'intiisii ilaahay way buuxdaa walilaahi khasaa'inu samaawaati waalard roob lama waayin ilaahay agtiisa barakadii way taallaa khayrki waa yaallaa annagana inaan towbad keenno alla u cararno fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa inaan u orodno annaga u cararno ilaahiina uu naga soo gaaro abaartan uu noo gargaaro alla weydiisanaynaa gurmadka khulaasatul qowl gurmadka waxaan wadaynaa ilaa kii ilaahay uu ka yimaado ummaddu ay ka barwaaqowdo waxa weeye xoolaha iyo beeruhu ay noo baxaan dadka iyaga yani xeer ay gaaraan in isku filnaadaan baynu garab taagdaan doonaa insha allahu biidhnillah waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay نبدون عبد الله انساري ولايه كاسلاميغا سيدا او شيغاي شيخ حسن يعقوب ددك وها وها لوو سينيا تولوين كودا ايو اغار كبيرهودا سي ايسن او بركين او هدي او روب يمادو اي اسلاماركيبا نولوشودا ميشودا اوغا سي واتان ايغو ان ديباتو بدن مرين او ان قحوتي ايو دلشيشاي ادين دنك دولة فدرال كاها ميلها اي جوكتان وحاد ريميسا حريا قحوتي ايا الوذي يا بورر ايا لغودي چنيا دادكي وحالغو باقيا اني قحوتي اني بركا عيال نقودان محيطا يدانتا لغالي يا رنتاس وسؤاشا او دنبايس حقاق دلال كحولها وحو جعل ايها اريغا ايا حولهو انتاي رقيسان اني سوق سو تورتان اي دادكو دان اي وحولها اي دان اي وحولان اي سوق اسكولا اسكولا وضا اي مادان بو جعل ايها سوق حراس nimankaasi waxay jecel yihiin umada inay soo wada xarooto say wax raasaan oo maaragtay ki wax laga heli karo wax laga helo ki shaqala laga dhigan karo oo maartay la dirsan karo loo dirsado ki kalana meeshaas inta sawirha looga qaato loogu qaraabtaga ayagu ay wax ugu doontaan saas ay keenayso laakiin xarakada shabaab mabdeeda saas ma aha ilaahay darti isu kaalmeeyo wixii aad awoodaan dadka muslimiinta qofba qofka kale inuu tacaawuno hatta dadki garaamka qaatay ba dadki kale oo aan helin waxay tahay inay kaalmeeyaan oo ay maaragtay u weelka ay wax u daraan oo qof walba ay caawiyaan oo ayagiba xitaa isa si caawinayo wa tahay ee gunaanadkii Sheikh Xasan Yaquub maxaad u dardaarmaysa dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya dadka muslimiinta ay dhageysanaya dal joog ahaadeen ama dibad joog ahaadeen waxaan leenahay wardadkiina dadkiina waxa dadku tihiin waa dadka gudaha ku nool dalkiina jooga waay waxa idin sugaya dadkiina idin sugaya dadkiina ilaahay oo baqa kulligana aan ilaahay oo baqno dadkayaga aan gacanta ku hayno abaareysan aan ilaahay oo baqno oo dadkan aan abaarta kala baxno badalha anaga u maqan garab istaag walaalkaaga gaajaysan taageer walaalkaaga gaajaysan shilinkii aad ku bixiso ilaahay wuxuu ku laalaabi doonaa kuuna siin doonaa maalin aad maanta uga baahi badanta bixi oo si ikhlaas ah oo niyi wanaagsan oo la dirti ku bixi gaarsi gacanta aaminka ee maanta gudan karta wixii yaani aad bixiseen inay gaaraan dadkii u baahnaa si hufan oo nadiif ah oo waxa weeyaan musuqmaas ku jirin u gaarsin karta gaarsi oo gacantooda gaarsi si laga gaarsiyo meeshii aad ugu talagashay in la gaarsiyo dadka marka muslimka ahi waxaan ugu baaqayna khaasatan cunsurkan Soomaaliga ah ee muslimka ah waxaan leenahay gurmada maanta ay gaajo jirtaa ay hal gurmado biri markay aaranay awaarta laga baxo aaran u yimaado dadka kan insha Allah adduunkooda qabsan doonaan waad ogtihiin Soomaalidu waa dad walaala ah isku diina isku luuqa ah isku deegaana isla dhashay abti aysan iyo seedi ah oo aan kala fogeyn weeyaan oo runtii abaarihiina soo maray gurmad adag baa laga geystay had ahaato 2011kii 2017kii waxaad ogtihiin in aan isku gurmanay been dadkeen abaarta kala baxan sanad abaarta iska timaada anta kala dadka iyaga dhaqma maalintii umadeena nagu soo dhacaan oo ay soo dhacaan maalinta ayaga maalinta dadkan u gurmano kala iskaga saarno maanta soo noqotay 2022kii ayaa abaartu timid maanta aan kala baxno cid kale lagu haleynay badallaahi dadkayaga ma jiraan ogaada Soomaali islaamu meelka soo adjuugtaan marka gurmada la idin kaga fadhiya inaad fiirisaan dadkiina la idin kaga fadhiya jazaakumullahu khayran waan u duceynaynaa cid alle cidii ka qayb gasha gurmadkan insha Allahu ilaahina wuxuu siin doonaa ajirkeeda abaalkeeda waxaan runtii rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo wulaada oo runtii naga qayb galay mashruucan gudiyada abaaraha ee gobolada oo naga qayb galay si hufan oo xoog leh culimada mujaahidiinta oo naga qayb galay mashruucan oo runtii si xoog leh oo tadxiye leh oo qayb galay dhamaan runtii dadka muslimiinta ah dhamaan ka qayb galay mashruuca kan tala ku yeeshay ama tabantaab ku yeeshayba iyagoona xoog iyo aad baan runtii aan aan uga mahadcelinayna. Jazakumullahu khayran. Waata dhigaystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegaynay hawlaha gurmadka ah ee ka socda ee wilaayadka Islaamiga ah, gaar ahaan loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaa naga qayb galay xubno ka mid ah gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheikh Xasan Yaquub iyo Nabadoon Cabdullaahi Ansaari. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.